हो सूट पट्टे आले तो मैं आप लेके आऊंगा, महंगा मस्कारा तेरी अख ते सजाऊंगा। ओ सूट पट्टे आले तो मैं आप लेके आऊंगा, महंगा मस्कारा तेरी अख ते सजाऊंगा। हो जेड़ी चोपरा दे सीने फिर उठार दी मैं पैरा विच पा दूं बल्लिए, जुत्ती करिया करूंगी चू चू नी पाके फ्री तू मैं जिम्मी चू दवा दूं बल्लिए, करिया करूंगी चू चू नी पाके फ्री तू मैं जिम्मी चू दवा दूं बल्लिए। हौली हौली जाऊं तेरे पैरां विच रखदा, हो कुल शान तारे अंबरां तो तोड़ के नी चुन्नी ते जड़ा दू बल्लिए, जुत्ती करिया करूंगी चू चू नी पाके फ्री तू मैं जिम्मी चू दवा दू बल्लिए, करिया करूंगी चू चू नी पाके फ्री तू मैं जिम्मी चू दवा दू बल्लिए। Magic।